रोशनी घर जला लिया है वे, घर जला लिया है, है घर जला लिया है, घर जला लिया है, घर जला लिया है, घर जला लिया है। चूल्हा चौखट चौहदा, चूल्हा चौखट चौहदा, सब उठा दिया है, है घर जला लिया है, घर जला लिया है, घर जला लिया है, घर जला लिया है। जब झोंकाया जाट की थी डाल पे, जाट की थी डाल पे जब झोंकाया, पतझड़ ने नजात दी, पतझड़ ने नजात दी, जो उड़ा दिया है झड़ने नजात दी, पतझड़ ने नजात।